मुड़मा जब मुड़ी गलत मुड़मा जब मुड़ी आप दे मुड़मा जब बाटो हो की कुबाटो अंधो लगे मतलब बाटो हो की कुबाटो अंधो लगे मतलब आँख मुड़मा जब आप नहीं तोड़ी एक मोड़ माँ जब मोड़ जिंदगी गलत मोड़ माँ जबा